sapientia, quae hic disponis omnia, veni fiam prudentiae, ut doceas et gloriae, gode, gode, Cesse virgula ex hostis tuos ungula de specu tuos tatari educet antrobaratri gode, gode Emmanuel nascetu clavis Davidica regna reclude celica faciter tutum superum et clode fias inferum gode, gode setu prote Israel. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus de